Na, a mai alkalmon 1 Mózes 16 jön. Ugye a legutóbb az előtte lévő fejezetet néztük, ahol láttuk, hogy Ábrahám kap ígéretet, hogy az ő jutalma igen bőséges lesz, hogy ez egy egyoldalú szövetségkötés volt, és odaígérte Ábrahámnak Isten a teljes földet és az utódainak. És azóta eltelt egy kevés időszak, már letelepedtek, és azt láthatjuk, hogy Ábrahám elfelejti, vagy legalábbis nem maradt hűséges ebben az ígéretben, amit Isten tett, és a saját kezébe akarja venni az irányítást. És egyébként a héten, ahogy készültem, érdekes volt látni, ez felben félelmetes is, hogy ő, Isten mutatta az életemből ezeket a dolgokat, amik ebben a fejezetben vannak leírva, és amik üzenetek, hogy ugyanígy az életemben meg kellett tapasztalnom ezeket sokat közülük, úgyhogy érdekes volt, és egyben félelmetes, hogy ilyen módon akarja megírni Isten a tanítást, hogy igazából a saját életembe ad hasonló dolgokat, hogy szembesüljek ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy érdekes volt ez a hét ilyen szempontból. Na, először csak azért, mert nekem is a tapasztalatom, hogy amikor péntek este nehezebben tudunk figyelni az igére, hogy azt akarom, hogy most egyben először elolvassuk az egész fejezetet, és akkor majd utána megnézzük részenként. Meg lehet, hogy majd közül is még egyszer megnézzük a teljes részt így egyben felolvasva. Úgyhogy akkor a 16. fejezet 1 Mózesből. Száraj, Ábrám felesége, nem szült neki, de volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Ábrámnak: íme az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révé lesz fiam. És hallgatott Ábrám Szárai szavára. Akkor Száraj, Ábrám felesége, fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, és férjének Ábrámnak adta, hogy legyen az asszonya, 10 esztendővel azután, hogy Ábrám megtelepedett Kánaán földjén. És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsület előtte. Ezért Szára ezt mondta Ábrámnak: miattad ért engem sérelem? Magam adtam öletbe szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Ábrám így felelt Szárajnak: hiszen kezedben van az szolgálód, csinálj vele, amit jónak lehet. Ettől fogva olyan rosszul bent fel Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz és hová mész? Ő így felelt: úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala: tér vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala: nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy nem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala: íme teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert halott az Úr a nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ez, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kár tesz testvéreinek, ahogy csak tanyázik. Azután így nevezte az Urat, aki szólt hozzá: te vagy a látás istene. Mert ezt mondta: én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajróik útnak. Ott van most is Kádes és Béret között. Azután fiút szült Hágár Ábrámnak. Ábrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. Na hát, ebben a történetben azt láthatjuk, hogy Ábrám a saját kezébe veszi a dolgokat. Hogyha ezt látják, Sárajjal együtt. Igazából Sárajtól jön az ötlet, de mert Ábrám ugyanúgy felelős ebben az egész dologban, hogy látják, hogy idősek mind a ketten, és nem jön a gyerek. Annak ellenére, hogy Isten megígérte. És hát akkor elkezdtenek gondolkodni, hát lehet, hogy Isten esetleg úgy akarta, hogy majd esetleg máson keresztül, mert hát abban az időben szokás volt, hogy ha meddő volt valaki, akkor a szolgálója által lett gyereke, és ez miatt igazából tőle származott utódja, de úgy tekintettek rá, mintha az eredeti házasságból származott volna. De Isten egyértelműen megígéri ezt, hogy ebből a házasságból fog születni, és nem kell ilyen ügyeskedés, emberi okoskodás, hogy akkor ez hogyan. De hát már jó ideje ott volt az ígéret, és nem történt semmi, és ezért megunták ezt, és akkor saját kezükbe vették a dolgokat. Viszont fontos tudni, hogyha az Úr megígér valamit, akkor az be is tölti. Minden körülmények ellenére, minden dolog ellenére, ami esetleg körülvesz minket, vagy annak ellenére, hogy mennyi idő telik el, ő bármit megígért, azt láthatjuk, hogy ő be is teljesíti. Gyakran tényleg, amikor így hajlamosak vagyunk elképzelni azt, hogy csak a mi mi környezetünkbe meglévő dolgok azok, amik meghatározzák az életünket, és nem pedig Isten ígéretei, és megfeledkezünk arról, hogy ő mit is ígért nekünk. De ő mindig betölti azt, amit ígér. És emberileg logikusnak tűnt volna ez, de Isten, mármint ez a saját kezünkbe vesszük a dolgot, de Isten útja akkor is más. És majd látjuk, hogy ez igazából ez, amit elkezdtek Ábrámék, ez egy ilyen vakvágány volt. Mert az lett a következménye, hogy egy olyan nép származott Izmaeltől, akik ellenségek lettek, ugye. És mi a következmény, ha nem bízunk eléggé Istenben, és inkább látszólag a könnyebb megoldást választjuk, hogyha nem merünk így beledőlni a Isten gondoskodó karjaiba, akkor amikor minden nehezebb, és olyan kilátástalannak tűnnek a dolgok, mi történik, hogyha ilyenkor inkább saját utunkat követjük? Hát mindenképpen egy probléma, egy bonyodalom, mint ahogy itt is látjuk, hogy jön Izmael, aki nem Isten terve volt, és egy ilyen tüske lesz később. De ugyanakkor Izmaelt megáldja Isten, csak ez maga Izrael népének, Ábrahámtól leszármazottjainak nem lesz jó. És amikor ez van, akkor olyan, mint amikor például úszunk. Én most sokáig nem úsztam, és most elkezdtem újra úszni. És például ott is, amikor nem figyelek arra, hogy mondjuk a víz alatt fújjam ki a levegőt, akkor gyorsan elfáradok. Elkezdek kapkodni esetleg, és nagyon hamar elfáradok. És hiába, hogy az lenne a módja, hogy kifújjam a víz alatt, néha mégis csak a saját utamon akarom, pedig tudom, hogy az nem jó. És ilyenkor Isten csak szól már ebbe a példán keresztül is, hogy ne a saját utunkat kövessük, hanem na nem baj, próbáljuk meg még egyszer, mint ahogy mondjuk egy edző is mondja, hogy oké, most ezt csináltad, de most próbáljuk meg az én módszeremmel. Isten is ezt mondja, hogy ne a te saját egyszerű utaddal akart megoldani, amit kigondoltál magadnak, hanem légy hűséges az ígérethez, és én bele fogom teljesíteni. És Isten nevel minket a türelemmel. Ugye itt is várnia kellett Ábrámnak és Sárának, nem keveset, és sokkal jobb lett volna, ha nem makacskodnak, nem türelmetlenkednek. És van esetleg olyan a te életedben, amikor nem az egyenes utat választod, és ebből kudarc lesz. Lehet például ilyen, hogy tehát az is kudarc lehet, hogyha egyszerűen nem világítunk a világba. Mert olyan utakat választunk, ami mondjuk ilyen a világ szempontjából elfogadott, de Isten szempontjából nem. Biztos emlékeztek Peti történetére, ami sokszor elmondott Krisztivel kapcsolatban, hogy valamint Kriszti története volt, csak Peti mondta el, hogy amikor fodrász volt, és nem fizették ki, akkor ellopott egy-két dolgot, és akkor megdicsérte a testvére ez miatt, és akkor innen tudta, hogy rossz úton jár. És ilyen dolgok lehetnek azok, hogyha mondjuk tényleg kevés a pénzünk, és akkor mondjuk adót csalunk, vagy ilyen lehet az is, hogy megkerüljük a törvényeket, van egy csomó olyan kiskapu mindenhol, és tudjuk, hogy nem ez a becsületes módja az egésznek, de mégis kijátsszuk ezeket a dolgokat, és ilyen saját utakat választunk, na, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mi a helyes, mi lenne a helyes, mi lenne Isten útja. És lehet, hogy nem lesz ez később ilyen teher, de lehet, hogy simán, lehet, hogy az is lesz. Tehát egy adócsalás miatt ugye lehet, hogy a hatóság kijön, és milyen kellemetlen, hogyha ez Isten népével zajlik meg, vagy történik meg, és mivel Isten tanítani minket, akar minket, simán lehet, hogy keresztények körében ez gyakoribb is, hogyha valamit nem törvényesen csinálok, akkor hamarabb van az ellenőrzés. Lehet, hogy ezt Isten intézi, hogy még inkább formáljon minket. De mindenképpen az is már egy rossz következmény, hogy nem tudunk világítani. Mert ennek a sátán örül, hogy egyszerűen nem tűnünk ki az emberek közül, hanem beleolvadunk a többiek közé. És tehát csak így lássuk meg, hogy a könnyebb útnak, hogyha nem az Úr útját választjuk, hanem a saját logikánk szerint akarjuk megoldani a dolgokat, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mi Isten ígérete, és mi Isten útja, és mi mégis más úton akarunk menni, akkor annak mindig következménye lesz. Azt nem tudjuk, hogy mekkora, de mindig annak következménye lesz. Na, és az ötödik verset felolvasom. Tehát megtörtént az, hogy Ábrám bement Hágárhoz, és Hágár pedig teherbe esett. És az ötödik vers: ezért Szárai ezt mondta Ábrámnak: miattad ért engem sérelem, magam adtam öletbe a szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. És igazából ez még kicsit visszább vonatkozik, amit leírtam, hogy néha van olyan, amikor nem tudjuk, hogy mit miért teszünk, mert itt is ebben az ötödik versben is láthatjuk, hogy Sára, itt még a régi nevén Száraj, megbánta azt, hogy ezt a tanácsot adta Ábrámnak, hiszen ott lett Hágár gyermeke, Izmael, és nem lett előtte becsülete. Tehát belátja itt már, hogy rossz volt, meggondolatlanság volt ezt csinálnia. És néha van ilyen, amikor nem tudjuk, hogy mit miért teszünk. Tehát én nem tudom, hogy Szárai abban a pillanatban miért mondta ezt Ábrámnak, vagy ebbe az időszakban, hogy vegye kezébe a dolgokat. De később megbánta, és tudom, hogy a mi életünkben is vannak ilyen események, amikor ott van egy nehézség, például félünk valamitől, és belemegyünk esetleg olyan dolgokba, amiket normális esetben nem csinálnánk, mert éppen leterheltek vagyunk, éppen rossz hangulatban vagyunk, rossz paszban vagyunk, és nem várunk Istenre, hanem abban az időszakban megpróbálunk mi valamilyen utat választani. És ilyenkor hajlamosak vagyunk belemenekülni dolgokba. Ilyen lehet például, hogyha félünk az egyedüléttől, vagy esetleg, igen, tehát ez, hogy Isten nem hozza el a megfelelő társat az életünkbe, hogy saját kezünkbe vesszük, és belemegyünk egy olyan kapcsolatba, ami nem tőle van. És utána egy csomó fájdalom és szégyen között megbánjuk ezeket. Vagy esetleg félünk a kudarctól, és inkább csalunk. És sokszor a pillanatnyi félelmek, azok teljesen másként vezérelnek minket, mint amiről tudjuk, hogy a helyes lenne. És sokszor ezek nem is valós félelmek, sokszor ezeket a félelmeket csak beképzeljük. És amikor éppen egy ilyen rosszabb hangulatban vagyunk, fel tudjuk nagyítani az aktuális problémáinkat, és túl gondoljuk. Most nekem is a héten, amikor ilyen szakdolgozat témaválasztás volt, és egyszerűen tényleg ilyen kérdések voltak bennem, hogy akkor most mit kéne pontosan, meg volt egy csomó ilyen elintézni való dolog is, amik nem voltak olyan egyszerűek, és határidő ott volt, úgyhogy elég stresszes volt, és volt bennem ilyen félelem, és amikor ilyen rosszabb hangulatból voltam ez miatt, akkor tényleg ezek a dolgok fölnagyultak. És ilyenkor könnyebb olyan döntéseket hozni, amelyekről tudjuk, hogy nem jó, és később megbánjuk őket, mint ahogy itt történetben Hágár is megbánta később a tettét. És mégis hogyan tudjuk ezeket elkerülni, hogy meggondolatlan döntéseket hozzunk. Hát szerintem mindenképpen fontos az, hogy józanul döntsünk, hogy ne az aktuális nehézségek vagy hangulat ingadozások közben, hanem józanul, szóval, hogy gondolkozzunk előtte sokat, és mindenképpen menjünk oda Istenhez, és beszéljük meg vele, hogy vajon mi jól gondoljuk-e, és úgyis meg fogja mutatni nekünk, hogyha nyitottak vagyunk rá, hogy nem ez az út. És fontos, hogy nem szabad, hogy hagynunk, hogy ezek a félelmek határozzanak meg minket. Kezdítünk mondható, és egy hétben ezt olvassuk, hogy mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Itt kijönne az ellentéte az egésznek, hogy a félelem lelke az ellentétben van a józanság lelkével. És teljesen más döntés születik a kettőből. Hogyha hagyjuk, hogy a félelem határozza meg az életünket, az határozza meg a gondolatainkat, akkor egy rossz döntés fog belőle származni. De hogyha engedjük Istennek, hogy dolgozzon bennünk, akkor a józanság lelkével fogunk tudni dönteni, és a jó döntést tudjuk meghozni. Egyik a sátántól jön, a másik pedig az Úrtól. És elkerülhetünk rengeteg döntést, hogyha nem a pillanat, nem elkerültünk egy csomó rossz kimenetülő döntést, hogyha nem a pillanatnyi félelmek között döntünk, hanem megvárjuk, amíg józanabbul átlátjuk a dolgokat. Mert mindannyiuk életében vannak ilyen félelmek, hiába, hogy ott van az ígéret, vagy a bátorítás a Bibliában 365-ször, hogy ne féljünk, mégis folyamatosan tele vagyunk félelmekkel. De fontos, hogy átgondoljuk a dolgokat, és józanul döntsünk. Na, és akkor olvassuk el a 6. verset. Ábrám így felelt Szárajnak, hiszen kezedbe van a szolgálód, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy ez elfutott tőle. Tehát itt azt látjuk, hogy egy nem kívánt gyerek jött, illetve eredetileg még kívánták, csak aztán, vagy akarták ezt az egészet, hogy legyen egy gyermek. De amikor meg megszületett, akkor mégiscsak egy teher volt, hiszen Szárajnak nem volt, a szolgálójának meg volt, és ez egy nagy szégyen volt számára. És ez miatt Hágárral nagyon rosszul bánt. biztos volt már veletek is ilyen, hogy esetleg valaki rosszul bánt veletek, és ilyen kiszolgáltatott helyzetben voltatok. És Háger egyáltalán nem lehetett a nehézségekről, hiszen ő csak engedelmeskedett. Nem úgy tűnik, mintha ő provokálta volna ki, hogy akkor most Ábrahám vele hájon. Nem az volt, mint mondjuk Becsabénál, hogy ott messzen ülfürdött a királyi palota mellett, hanem Ábrahám, vagy a Hágárnál nem erről volt szó, hanem maga a feleség mondta a férjének, hogy ezt tudott válassza. Tehát nem látjuk a Bibliából, meg semmi jel nem utat arra, hogy Hágár provokálta volna ki ezt az egész emberi megoldást, és sokkal inkább belekényszerült ebbe a helyzetbe, és ő engedelmes volt az ura felé. Egy szolgának nincsen választása, még a új szövetségben is láthatjuk, amikor szintén voltak még rabszolgák, ugye az Efezusban, hogy a szolgák, hogy igazából azok rabszolgák voltak, engedelmeskedjenek az uruknak. És Hágár pedig engedelmes volt itt, ezt láthatjuk. És ugyanakkor ezt a fajta bűnt, ezt nem is feltétlenül kell házasságtörésnek értelmeznünk, ugyanis abban az időben gyakori volt a több nőség, ugye látjuk ezt a kettővel lejjebbi utódnál is, Jákobnál, hogy négy felesége volt, és persze nem ez volt a jó út, de igazából itt a bűn abban volt, hogy nem vártak Isten ígéretére, hanem saját kezükbe vették a dolgokat. De Hágárnak itt ebben nem volt szerepe, hanem ő jól tette, hogy engedelmeskedett, mert ez, ő csak egy szolga volt. De amikor jött a nehézség, amikor amiben csak belesodorodott, tehát nem tehetett róla, hanem engedelmes volt igazából, és mégis jött a nehézség, hogy az úrnője rosszul bánt vele, akkor elmenekült. Valószínűleg nem azonnal, hanem folyamatosan rosszul bánt vele, és szörnyű lehetett, és elmenekült a nehézség elől. És hogyha amikor olyan dolgokat teszünk, amik kedvesek Isten előtt, tehát engedelmesek vagyunk neki, akkor soha nem tetszik a sátánnak. Törvényszerű, hogy amikor Isten szolgáljuk, amikor Isten használ minket, amikor engedelmeskedünk neki, akkor jönnek a támadások, hogy letérjünk erről az útról. És ezek lehetnek sok-sokféle dolgok, lehetnek akár lelki téren támadások, lehetnek testi, tehát ilyen betegedések. Ezt láthatjuk most a Gyülibe is, hogy egy ilyen támadással állunk szemben. És lehetnek bármilyen más körülmények, kapcsolatokon keresztül, akár ott, ahol legérzékenyebb, akár ilyen házastárs oldalról jönnek a nehézségek, sátán betámad, vagy sokszor akár egy szolgatáson keresztül, hogy megyünk evangelizálni, és akkor azt látjuk, hogy a másik nem annyira lelkes, hogy egyedül maradunk, és akkor megvannak ezek a dolgok, hogy te miért nem csinálod, én csinálom, stb. Vagy. Tehát mindig ott van a támadás, hogyha Isten használ minket. És lehet, hogy pont ezek miatt egyszerűen belefáradunk ezekbe a dolgokba. Hogy mi szolgáljuk az Urat, és mégiscsak jönnek a nehézségek, és egyszerűen nincs társunk, aki mellettünk legyen, és időnként bele tudunk ezekbe fáradni. Biztos átértetek már ilyen dolgokat, hogy ti próbálkoztok, tudjátok, hogy Isten útján vagytok, de nem jönnek az áldások, hanem csak a nehézségek, és már így elegetek van belőle. És ez a gonosznak, tehát gonosz mindig támad, amikor Isten használ. És tényleg lehet, hogy várjuk a gyümölcsöket, hogy engedelmeskedünk Istennek, és ezáltal jönnek a gyümölcsök az életünkbe, meg mások is esetleg profitálnak belőle, és csak így tényleg jön a kellemesebb időszak. De vannak olyan időszakok, amikor ez nem jön, hanem csak a bonyodalmak, a nehézségek, a konfliktusok. példa, hogy példát mondjak, amikor a Isten útját választjuk, és mégis nehézségünk származik belőle. Hogy amikor például iskolába nem puskázunk, pedig mindenki más igen. És ezáltal egyrészt a dolgozatunk, vagy a számunkérése sikerül jól, másrészt pedig az osztálytársak, vagy a munkatársak, vagy bárki megvet minket ez miatt, mert nem csináljuk ezt, és hülyének tartanak minket, hogy most miért nem. Egy ismerősöm kapott egy ajánlatot most, hogy ha megírja valakinek a szakdolgozatát helyette, akkor egy jó nagy összegű pénzt kap. Tényleg nem kis összegről van szó. És csak tényleg ez megint nem tiszta út lett volna, mert tudjuk, hogy valószínűleg nem lett volna lebukás belőle, de mégis Isten előtt nem kedves, és egy csomó pénzt kaphatott volna, de tök jó volt látni, hogy nem a szúzat választotta ő. Viszont ezekből megint az jön, hogy mégis ott van, hogy jaj, lehetett volna az, jaj, milyen gazdag lehetnék, hogyha másik utat választottam volna, vagy mennyivel előrébb lennék, hogyha most kicsit ezt magam oldottam volna meg. Például ilyen lehet ez, amikor szükségünk van a pénzre, bármi módján, akár azért, mert kajára nincs pénzünk, akár más dolgokra kell a pénz, és mondjuk sétálunk az utcán, korán reggel, és csak ketten vagyunk az utcán, van előttünk egy ember, akiről látszik, hogy gazdag, öltönyös, és ez csak kihullik a zsebéből egy 20 000-es. És akkor mit csinálunk? Senki nincs ott az utcán, hogy megkérdezze, vagy számon kérjen minket azzal kapcsolatban, hogy elrakjuk a pénzt, ő már nem fogja észrevenni, és mégis mit csinálunk. Úgyhogy ha visszaadjuk neki, akkor tök rossz, hogy nekünk nem marad, és meg lehetett volna ott a pénz, egy könnyelévő pénz, de ez mégiscsak a mi útunk, és nem Istené. És amikor folyamatosan ilyen lemondásokat végzünk, néha egyszerűen belefáradunk. Ami nem jó, hiszen tudhatjuk, hogy Isten sokkal nagyobb áldozatokat hozott értünk, mint amiket nekünk valaha is meg kell hozni. De mégis ilyen bűnösök vagyunk, és hamar feladjuk néha, ami nem jó. De hogyha ilyenkor elégedetlenek leszünk, és sokszor belemenekülünk olyan dolgokba, amiben nem kéne. Hová is szoktunk menni a nehézségek elől? Meglengetjük-e a fehér zászlót, vagy pedig inkább harcolunk tovább a nehézségek ellenére? Ilyenkor nagyon észnél kell lenni, hogyha ez a támadás a sátán részéről célt ér, hogy ugye nem, tehát ez a fajta támadás, hogy nehézségek vannak, mert Isten útját választjuk, akkor mi veszítjük el a csatát. És könnyű ilyenkor például belemenni egy olyan párkapcsolatba, ami nem Istentől van. Mert feljönne mondjuk hirtelen egy lehetőség, hogy ott van valaki, aki megérteni a problémáinkat, és nem mennénk egyedül, és mennyivel könnyebb lenne. És esetleg belemenekülünk valami ilyen dologba. Vagy akár amikor jönnek a nehézség, lehet, hogy valaki elkezd akkor sokat enni, és folyton csak eszik, és a szenvedélyévé válik. Vannak ilyen dolgok. Vagy hallottam olyanról is, hogy valakinek a vásárlás lesz ilyen szenvedélye, amiből belemenekül, hogy na hát, én mennyit küzdöttem, és már igazán megérdemem, hogy legyen valami nekem is, és akkor most na, elkötöm a pénzemet, és akkor mindent megveszek. Vagy akár ilyen lehet az ivás, a pornográfia, amiben belemenekülnek emberek, és mindenféle szenvedély, lehet ez a munka, hogy bemegy az ember, és ott van 12-16 órákat, és csak elmenekül a problémák elől, mert hogy már elege van ezekből a dolgokból, tehát a tanulás, vagy éppen valaki a zenébe menekül bele. És általában mindenhez futunk, amikor jönnek ezek a dolgok, csak Istenhez ne kelljen. Ugye ismerős? Nekem például annyiszor szokott olyan lenni, hogy tudom, hogy tehát nehezebb időszak van, és tudom, hogy Istenhez kéne menni, és nem, elkezdek akkor inkább Facebookozni, meg minden, és elolvasom 50-szer a híreket, csak még ne kelljen kinyitni a Bibliát. És ez nem jó. Pedig tudjuk, hogyha hozzáfordulnánk, akkor előrébb lenni. Tudjuk, hogy az lenne a helyes. És amikor halogatjuk folyton, hogy na majd később, akkor egyszer csak elmúlik a késztetés, és elfeledkezünk arra, hogy Isten is tudná megoldani a problémánkat. Ő tudna nekünk bátorítást adni, ő tudná újra megmutatni, hogy ő kicsit többről mondott le, mint amennyiről ami akkor áldozatokat nekünk kell hoznunk. És egy idő után már csak azt veszük észre, hogy tudjuk, hogy hiányzik valami az életünkből, de bebeszéljük magunknak, hogy ez már nem Isten. Jeremiás 2.18-ból olvashatjuk ezt, hogy mert kétszeres rosszat cselekedett a népem. Engem, a folyóvíz forrását elhagyták, hogy víztározókat váljanak, repedezett falu víztározókat, amelyek nem tartják a vizet. Tehát amikor azt látjuk enni az Izrael népénél, hogy elhagyták Istent, és saját kutakat váltak, azaz saját báványokat állítottak, és tőlük váltak a szabadítást. És elhagyták a folyóvíz forrását. És amikor jönnek a nehézségek, ahogy beszéltük, akkor könnyű elhagyni Istent, hogy nem hozzáfordulunk, hanem inkább ilyen repedezett falu víztározókat keresünk, és ezekből várjuk a szabadítást, és nem pedig a folyóvíz forrásához megyünk, honnan folyamatosan víz árad. És amikor meg már jönnek a pofonok az életünkben, akkor elgondolkozunk, hogy hol is rontottuk el. És egyébként én hálás vagyok ennek, hogy ilyenkor jönnek az ilyen pofonok, meg elesések, mert ezáltal rájövünk, hogy mégiscsak szükségünk van Istenre. Szóval Isten így jön utánunk, és nem hagyja, hogy teljesen elmenjünk, hanem mindenhogy megpróbál minket visszahozni. De ezt megakadályozhatjuk, hogyha már az elején őt keressük, és nem pedig ilyen különböző dolgokban menekülünk bele. De mit tegyünk, hogyha ilyenkor, tényleg ilyenkor kiborulunk, és amikor ilyen túl nagynak tűnik az egész teher, ami rajtunk van, mit tegyünk ilyenkor? Hát mindenképpen olvassuk az ő igéjét, és lehet, hogy ez nem olyan lesz, hogy azonnal meglátunk valamit, hogy hú, ez nekem szólt. Nekem például volt olyan, amikor olvastam Ezékiát, és így fejezetek, és semmi, és vannak ilyen időszakok, amikor nem kapjuk meg Istentől azt a üzenetet, amit szeretnénk, de Isten várja a hűségünket, és ne adjuk fel úgy, hogy egy fejezetet elolvasunk gyors olvasásba, hogy na, mi megtettük a részünket, Istenem segíts, én megcsináltam, most már te jössz, hanem vessük bele magunkat az igébe, hogy nézzük át alaposan a fejezetet, és hogyha nem szól hozzánk Isten, akkor menjünk tovább, és keressük őt tovább, amíg nem válaszol nekünk ebbe a nehéz helyzetbe. Aztán a másik dolog, az pedig az ima mindenképpen. Tehát nem kell, hogy ez feltétlenül egy hosszú legyen, lehet akár egy rövid, nagyon egyszerű ima is, de hogyha szívből jön, akkor Isten meg fogja hallgatni, és be fog minket tölteni. És hogy egyáltalán csak megkapjuk azt a békességet, hogy igen, neki fontosak vagyunk, és csak most nehéz, de legyél hűséges továbbra is. Szára is ezt az üzenetet kapja, hogy térj vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Tehát vannak olyanok, amikor vissza kell térni, és nehéz, és lehet, hogy csak ebben kapunk egy békességet, hogy igen, Isten megadja az erőt. És néha, amikor tök nehéz, akkor már erőnk sincsen, meg fantáziánk sincs, hogy hogyan imádkozunk, és csak föltör az szánk, hogy és Isten ezt is meghallgatja, mert ismeri a gondolatainkat, és ez a kétségbe esett kiáltás hozzá, ezt ő meghallgatja. És én már megtapasztaltam ezt, hogy volt ilyen. És olyan jó, hogy Isten ilyen kegyelmes, csak akarja, hogy menjünk hozzá, és ne a repedezett falu vízszározókhoz menjünk, hanem az ő hozzá a forráshoz. Aztán mindenképpen segítségéhez egy keresztény barát is, akkor, hogyha ő oda terel minket Istenhez. És lehet, hogy éppen akkor, amikor nehézségben vagyunk, akkor nincs meg ez a barát, mert nem tudunk vele találkozni, éppen nem ér rá, vagy nincs is esetleg szoros barátunk, de ez is egy segítség lehet, de viszont azt tudhatjuk, hogy Isten a legjobb barát, és ő egy ilyen keresztény barát inkább egy közvetítő szerepet tölthet be, aki segít nekünk, hogy visszataláljunk Istenhez. Önmagában egy barát nem tud segíteni, hanem ezzel, hogy közvetít. Na és mi van, hogyha már elbuktunk, hogyha már benne vagyunk dolgokba? Olvassuk el a 7. verset. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely Súrba vezető út mentén van. Akkor is mehetünk Istenhez, amikor már elbuktunk. Akkor is ugyanúgy vár. Nem kell így bebeszélnünk magunknak, hogy akkor már nincs visszaút, amikor tényleg utáljuk magunkat, mert mocskosak vagyunk, és tele vagyunk bűnnel, és belementünk dolgokba, amiben nem kellett volna, hanem ő akkor is vár minket vissza. A tékozó fiú történetet mindannyian ismerjük, és ott az apa ugye Isten szimbolizálja, aki fogadja vissza, és örül, nagyon örül, levágja a hízott borjút, igazi vendégség csap, igazi buli csap arra, hogy visszajön a fiú, a mert eltévedt. És ilyenkor újra átéljük azt, ahogy befogad, elhamzott szeretetével, és csak összeroskodunk, hogy eddig miért nem mentünk vissza, hogy ennyire szeret. És csupán azzal visszakerülhetünk hozzá, hogyha vele vagyunk. Hogyha is sétálunk vele, mint Ádám és Éva Isten a Édenkertbe szelős alkonya, akkor, hogy csak ott voltak, és sétált velük, hogy mi is ilyen közelségbe kerülhetünk Istennel az igén és az imán keresztül. Úgyhogy fontos, hogy az igazi forráshoz menjünk. És érdekes egyébként meglátni ezt a 7. versben, hogy az Úr angyala is Hágára egy forrásnál talált. Itt is előjön ez a forrás, hogy a forrás, ahonnan az élő víz árad, ahonnan minden problémánkra a megoldás ott van. És a 8-12. Verset olvasom most föl. És ezt mondta mármint az angyal. Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Ő így felelt, úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala, tér vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala, nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala, ím teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ez. Kezet emel mindenkire, de rá is mindenki. Kártesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Itt Hágár azt az üzenetet kapja, hogy menjen vissza, maradjon hűséges. És lehet, hogy neked is most nehéz az életed, lehet, hogy nehézségekben vagy. De hogyha tudod, hogy ahol most vagy, oda Isten tett, akkor a helyeden vagy. És azt kívánja Isten, hogy maradj hűséges. Mert Isten ki fogja hozni belőle a jót, és nagy dolgokat fog tenni itt Hágárnak. Megígéri Isten, hogy egy nagy nép fog származni. Hogy most nehéz, most még szenvednie kell egy ideig, tűrnie kell, de Isten meg fog áldani őt, és egy nagy nép fog származni. És például nekem is az egyetemen voltak olyan időszakok, amikor elegem volt, és egyetlen nem volt kedvem az egészhez, de mivel tudtam azt, hogy Isten helyezett oda, biztos voltam benne, ezt így megmutatta nekem még a felvételkor, ezért amikor nehéz volt, akkor is sikerült ez miatt hűségesnek maradnom. És tehát, hogyha biztosak vagyunk abban, hol vagyunk, hogy az Istentől van, akkor amikor nehéz, akkor is jó, hogyha hűségesek maradunk, mert ez Isten akarata, szóval nem kell így minden nehézség miatt váltanunk. És akkor a 13-tól 16. versek. Azután így nevezte az Urat, aki szólt hozzá, te vagy a látás Istene, mert ezt mondta, én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik ezt a kutat Lahajrói kútnak. Ott van most is Kárdes és Bered között. Ezután fiút szült Hágár Ábrámnak. Ábrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmael szült Ábrámnak. Azt olvassuk itt, hogy a látás Istene. Ez a kifejezés, ami a eredetiben úgy van El-Roi. Ez Istennek az egyik neve, és mindössze itt az egyetlen egy alkalommal találkozunk a Bibliában ezzel a kifejezéssel, hogy a látás Istene, ahogy Hágár nevezi Istent. Illetve ez még azt is jelenti, hogy Isten, aki látta engem. És talán egy pillanatra itt megijedhetünk, hogy jaj, lát minket, lát minden rosszat is az életünkben. Igen, mindenképpen, de ugye itt nem ez a szövegkörnyezet, nem erről van szó, hogy Isten lát minden rosszat bennünk, és akkor kárhoztat minket ez miatt, hanem sokkal inkább itt az jön ki ebből, hogy látja azt, amiben éppen vagyunk. Látja azt, hogy mi megy végbe bennünk, mikkel küzdünk, milyen, vagy akár azt is, hogy milyen örömeink vannak, amikor egyszerűen tök jó minden, és azt is látja, hogy milyen örömeink vannak. És jobban tud rólunk, hogy mi van bennünk, mint ahogy azt mi tudjuk magunkról. És azt akarja, hogy hozzáforduljunk, mert ő látja pontosan, mi van bennünk, és ő mindenható, pontosan tudja, hogy mire is van szükségünk. Mi nem tudjuk, hogy nekünk mire van szükségünk, sokszor még a saját problémánkat se látjuk úgy objektívan, de és azt meg tényleg főleg nem látjuk, hogy mire is lenne szükségünk. Elképzelünk dolgokat, hogy erre meg erre lenne szükségünk, de az, hogy mire is lenne igazából szükségünk, az csak Isten látja. És csak azt akarja, hogy menjünk hozzáforduljunk a folyóvíz forrásához, és ő megitat bennünket. És betölti ezt a szomjúságunkat. És egy picit nézzük meg Hágár szempontjából, hogy belegondolhatunk, hogy igazából ő egy nem kívánt személy volt, ő egy ilyen megvetett volt, csak egy nem az volt, akinek Istennek, tehát nem az volt, akivel Istennek eredetileg terve volt, hogy majd tőle fog származni a nagy nép, Izrael népe, hanem ő csak egy szolgáló volt. És ráadásul egy olyan nép származott tőle, aki ellensége lesz a Isten népének. És mégis azt látjuk, hogy Isten foglalkozik vele, megjelenik neki. Tehát azért nem olvashatok minden egyes szereplőről a Bibliában, hogy csak úgy megjelenik neki Isten, vagy egy angyal. De Hágárhoz jön. És annak ellenére, hogy egy nem kívánt személy, hogy elüldözik onnan, Száraj belekényszeríti ebbe, hogy menekülnie kelljen igazából. Illetve választotta volna nyilván is azt is, hogy marad, de olyan nehézségek voltak, hogy elmenekült. És egy ilyen abszolút nem kívánt személy volt, és mégis Istennek kellett, és Isten kegyelmes volt hozzá, és egy nagy ígéretet tett neki, hogy belőle is egy nagy nép fog származni, és hogy erős lesz. És Hágár történeteit még nem fejeződik be, hanem majd látjuk majd későbbi fejezetben is, hogy milyen kegyelmes hozzá Isten, pedig csak egy ilyen nem kívánt személy volt. Mert nem Isten szemébe, hanem Ábrámék oldaláról. Ezután a bűn után. És vannak ilyen megvetett emberek, nem is kevesen, ott vannak a hajléktalanok, prostituáltak, vagy akár politikusok is, olyanok, akiket így sokan megvetünk, akik csak a pénzt meg a hatalmat akarják, mint egykor a vámszedőket hogyan megvetették. És az ilyen megvetett embereknek is, az ilyen úgymond mellékszereplőknek is ott van Isten kegyelme. És bármi sokszor az ilyen embereket a legrosszabb helyre kívánjuk, és mi is megvetjük őket sajnos sokszor. Isten szíve más, és ő szereti őket. Akár, ha most belegondolok a mostani helyzetben, ugye mi van Ukrajnában, a rendőrök, meg a tüntetők, és brutálisan ölik egymást, verik egymást, és igazából egyik félre se lehet mondani azt, hogy na most akkor őket sajnáljuk, mert mind a ketten tele vannak olyanokkal, akik csak verekedni akarnak, akik pusztítani akarnak, és egymást meg kölcsönösen nagyon megvetik, és egyszerűen szörnyű ezt látni, de Isten nekik is kegyelmet akar adni, és őket is meg akarja érinteni. Úgyhogy, szerintem imádkozhatunk egyébként mindenképpen az ukrajnai helyzetért is, hogy egyszerűen csak legyen béke, meg találkozzanak Isten szeretetével, hogy véget érjen ez a öldöklés, és csak legyen szeretet közöttük. Na, még a legvégén egyszer felolvasom az egészet, aztán befejezik. Csak akarom, hogy így halljuk az ígét, mert a hit az hallásból van, és tök jó, hogyha halljuk az ígét, és gondolkodunk rajta. Szóval egyszer még az egész fejezetet átolvasom. Száraj, Ábrám felesége nem szült neki, de volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Ábrámnak: íme az Úr nem engedett szülnöm, menj be szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Száraj szavára. Ekkor Száraj, Ábrám felesége, fogta a szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, és férjének, Ábrámnak adta, hogy legyen az asszonya. 10 esztendővel azután, hogy Ábrám megtelepedett Kánaán földjén. És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsület előtte. Ezért Száraj ezt mondta Ábrámnak: miattad ért engem sérelem? Magam adtam öletbe a szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Ábrám így felelt Szárajnak: hiszen kezedben van a szolgáló, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bent vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Ő így felelt: az úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala: tér vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala: nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala: ím teherbe esel, estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ez, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kárt ez testvéreinek, ahol csak tanyázik. Azután így nevezte az Urat, aki szólt hozzá: te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta: én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik ezt a kutat Lahajrói kútnak. Ott van most is Kádes és Beret között. Ezután fiút szült Hágár Ábrámnak. Ábrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágárnak szült. Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. Atyám, köszönjük a te ígédet, hogy ma is szóltál hozzánk. Köszönöm, hogy neked vannak ígéreteid a mi életünkben is. És köszönöm, hogy te ezeket be is fogod tartani, és soha nem gondolod meg magad, soha nem változtatod meg, és betartod őket. Kérlek, hogy mi is tudjunk hűségesek lenni a te ígéreteidhez. És köszönöm neked, hogy te olyan áldozatot vállaltál értünk, áldozatokat, hogy ezt felmérni nem lehet, és köszönjük neked, hogy te meghaltál értünk, és azt is, hogy te eljöttél, és ott hagytál minden dicsőséget értünk, és hogy foglalkozol velünk, bár folyton szembe köpünk, és elfordulunk tőled, mégis te foglalkozol velünk, és köszönjük, hogy ezt mind vállalod értünk. És segíts, hogy amikor szolgálunk téged, és jönnek a nehézségek, akkor tudjunk rád nézni, hogy te is mennyi mindent vállaltál értünk. Kérlek, hogy tudjunk hűségesek maradni hozzád, és mindig hozzád forduljunk a nehézségekbe, hogy az élő forrás vízhez menjünk, és ne pedig repedezett falu víztározókhoz. Köszönöm, hogy te szeretsz minket, és imádkozom még az ukrán helyzetért. Kérlek, hogy te hozzad békességet, kérlek, hogy oldják meg szeretetben a dolgot, kérlek, hogy te természet feletti békességet, szereteted, kegyelmed áradjon ki az emberekre is, és ne pusztítsák el egymást. Te mögödben imádkoztunk. Amen.